Figyelj, úgy szoktuk kezdeni, hogy először bemondunk ilyen dolgokat. Össze lehet foglalni nyugodtan a saját szavaiddal, mondjuk mondhatod azt, hogy ez a helyzet a magyar börtönökben. Ez a helyzet a magyar börtönökben. Ezt tényleg mondhattam. Nem tetszünk az Indexnek. Bencsik András hazudik. Orbán Viktort kérdeztem. Isti! Na szevasz! Itt vagyunk. Tudom, hogy ez eleje a legnehezebb, most már le lehet lazulni saját szavaiddal nyomatni. És lazán úgyis meg lesz vágva. Jó, nagyon, nagyon szorongok, pedig meg be vagyok feszülve. Nem hiszem el, nem úgy tűnsz. Nem amúgy. Nem. Iszom is egy kicsit, már az ilyen jó pótcselekvés. Bemutatom Gegét, 6-3-6-3-ként is kereshetitek. Foglalkozása rapper, rappes. Vagy ahogy tetszik. A Marcit hogy mutattad be amúgy? Mert ugye a rapperek nem zenészek, ezt, ja, ezt igen. Meg a dobosok se, úgyhogy... A... Te ilyen szövegíró is vagy, meg nem arról is híres vagy a szövegeidről. Igen, de amúgy a rapper az, az oké. Okay. Ezzel a megnevezéssel meg tudok barátkozni. Rappes. Ha mi MC-nek hívnál, az még durvább lenne, de azt nem tudom, hogy elbírja el önérzetem. Ilyen izékről énekes, nem, hogy gyerekkorod nehéz volt, meg ilyen. Nem, amúgy nekem nem volt annyira nehéz. Hát, hogy lehet ilyen rapper, hogy nem arról beszélsz, hogy milyen szar volt. Amúgy szerintem, hogy egy... Nehéz volt neked rapperként így beilleszkedni amúgy? Hát amúgy eléggé, igen. Itt jöttem a tanári diplomámmal, és néztem, hogy kivel lehetne beszélgetni valamiről, és hát ilyen csibész bölcsész voltam, tudod? Bölcsész rapper. Igen, ez egy olyan megnevezés, amit gyakran szoktak használni. Ez, így, ez így a sajtóban is forog. Engem azért nem sért, mert hogy rám így eléggé igaz, mert hogy én amúgy tényleg bölcsész vagyok, vagy hogy van egy bölcsész végzettségem, és közben pedig rappelek, tehát akkor minek? De hát lehet, hogy inkább arra gondolnak, hogy intellektuálisak a szövegeidnek. Igen, igen, amúgy szerintem inkább erre gondolnak, ez viszont nagyon sértő, baszdmeg, az, hogy, ja. Az, hogy mások azt gondolják, hogy intellektuálisak a szövegeim. Hát ez azt jelenti, hogy ilyen itthon a szint. Ez a mérc, ez annak igen. Számít, igen. Én vagyok a nívó. Meg azt akartam kérdezni, most átnyergelti, hogy most már élő zenésen nyomjátok, hogy ez mi a tapasztalatod? Most úgy is turnéztok? Ja, hát a turné az még nem indult el, ugye egy koncertünk volt eddig ezzel a zenekarral, és amúgy nagyon király. Én azért is akartam ezt, mert egy kicsit már így kiégtem abba, hogy mindig ugyanaz történik. Azért amikor így HD-ról mennek a zenék, akkor így minden koncert nagyjából ugyanolyan, a közönség nyilván más, meg lehet néha új élményt szerezni, de hogy egy idő után azért így kiégtem bele, és akkor kellettek új agyak, és most akiket így hívtam a zenekaromba, ők mind nagyon jó kreatív emberek is, nem csak ilyen session zenészek, mm-hmm. Úgyhogy ez így nagyon adja. Meg amúgy jó, hogy Gegeként mutattál be, mert hogy most már így maga ez a 6-3-6-3, ez inkább a zenekart jelenti amúgy, aminek mm-hmm. Én vagyok a front embere igazából. De 6-3-6-3 is Gegének kell mondani. Hát ki így mondja, ki úgy. De hogyha Gegére rákesek Spotify-on, akkor... Az régi dolgaimat kiadja. Nem féltem, amikor így változgathatod, hogy nem találnak meg az emberek? Majd. Órákat szorongtam otthon alvatlanul az ágyamban. Ádám hét lépésre nem akarnád átnevezni magad, és akkor hát nem találnak meg. Igen, attól félek. A kormánymédia összezavarodni, és mondjuk legalább a 6 lépésben nem szednék össze ezt a sok dolgot, amit ott mondtam. Mit szólnál, hogyha kezdenénk kicsit keményebb hírekkel? Ledobod a bombát? Melyiket dobjam le először? Itt vannak nagyon érdekes dolgok történtek. Igen, kezdjük az öreg hatházival, mert az mindig mókás. Jó, 6-3 házi. Jó napot kívánok! Nem tudom, hogy itt a rendelés van-e. Szerintem már nincs. Már nincsen. Ön a polgármester úr? Igen. Jó napot kívánok, én Hatházi Ákos vagyok. Szegény már itt tudja, hogy bajban van. Igen, hát majd szerintem amikor meglátta, azért csak tisztában volt vele, hogy ki ő, nem? Ezeket ilyen körimélekbe csak elküldik így az ilyen magshotokat róla, tudod, hogy így állnak, és akkor tőle fej hajon az utcán. Hát a polgármester lennék, akkor nem örülnék, hogyha egy Hatházi belépne. Mert tudom, hogy akkor valami itt történni fog. De lehet, hogy Robert is tudja, hogy itt azért van egy kis vaj a fülem mögött. Itt lakik? Ebben az egészségházban, és ez azt hallottam, hogy erre önnek nincsen elvileg felhatalmazása rá. Figyeljem, sok mindent hall az ember, én azt mondom, nem is vagyok polgármester, nem is itt lakom, nem is képviselem. De az előbb mondta, hogy ő a polgármester, nem? Nem tudom, ez milyen érvelés akar lenni, hogy próbálom a logikáját követni én is, hogy hát igen, sok mindent hall az ember. Próbálom meg letagadni amúgy, hogy te vagy az Ádám, itt szerintem amúgy simán el tudod velük hitetni, hát neki is elhiszed, nem, hogy nem ő a polgármester. Ez stílus, ez egy vidéki polgármesternek tűnik. Én nem sokat hallottam még vidéki polgármestereket, de elhiszem neked. Akkor nem polgármester? Na... Azt elintézte, azt gondolom. Igen. Na, itt vagy, akkor hogy teszik itt lakni? Orvos ön? Orvos ön? Ön orvos? Bocsánat. Hozom a feladni valamit. Ki ez beszél? Az... Lehet képzelek. De ön orvos, vagy hogy tetszik itt lakni? Fogadjunk, hogy nem fogja feladni. Szép napot kívánok. Azt mondja már, orvosuk van. Nincs. Nincs. Miért ne lenne? Olyan hülyeségeket kérdez, basszus. Ott van a parlamentben. Majdnem egy zsigorú. Mármint, hogy az orvosuk ott van a parlamentben, ezt arra mondja, hogy most ő van az orvosházában, és ezért az orvosnak kellett a parlamentbe mennie. Már nem tudom, hogy te jobban tudod követni. Mert. De figyelj, hogy vágja, tudja, hogy hol ül be az meg a hatházi. Majdnem egy zsigorú a szembe ül. Miért kérdez baromságokat? Mindenről tud. Akkor mi a francnak kell kérdezni? Nem, mert annyira meredek. Tehát az, hogy én az orvosi lakásban lakik, az nekem egy magam. Valahol laknunk kell. Hát... De van egy másik. Utcáról lakásba egyesületnek is lehetne ez a mottója. Yeah. Bazd meg, valahol laknom kell. De amúgy az a jó, hogy ő neki legalább nem kell a várólistán lennie, ugye? Már nem. Hogy ő már ott van alapból. Költeni se kell, mert az EU-s pénzből föl lett újítva a ház. Amúgy, jó lenne. Amúgy csinos. Ja, teljesen. Lennél vidéki polgármester, ez azt jelenti? Hát úgy tűnik, hogy azért ott egyel egyszerűbb, így a csokon kívül más juttatásokhoz is hozzájuthatsz. Úgy tudom, hogy van egy másik szolgálati lakás is, nem? Ahova önnek be kéne jelentve lennie. Tehát akkor ott lakik a pribékjeivel együtt mindenről tud. Milyen pribékjei? Hát miért? Honnan tudja az ilyen dolgokat? Milyen pribékjei? Ott megy be a házba, és kérdezi, hogy hát honnan tudja, hogy én itt lát? Nem értem. Annyira jó vagyok, hogy ő azt kéri ki magának, hogy miért tudja, hogy én ilyeneket csinálok. Amúgy tényleg... Rohadjál meg, hogy ezt tudod, hogy én itt csalok. Tényleg ilyen Monty Pythonra kezd hasonlítani ez az egész. De hát én nekem akkor is ez a mondat, ez a bazd meg valahol laknom kell, ez nekem teljesen. Basz. Szerintem a Mészáros Lőrinc is szokta ezt, hát bazd meg valamiből pénzt kell keresnem. Tehát akkor ott lakik. Nem, köszönöm szépen, ennyit szertem. Tehát ezek szerint ott lakik. Nem, én nem lakok sehol. Köszönöm szépen. Na hát most mondta, hogy basz, meg valahol laknom kell, most akkor nem lakik sehol. Egyfő zseniális ez a sztori. Annyira szeretem, hogy még ők kérik ki maguknak amúgy, hogy nem is értem már. És nyilván nem lesz belőle semmi, nyilván meg lesz újra szavazva a polgármester, csak mókás az az egész. Egyrészt mókás, másrészt meg én arra vártam, hogy hát ha lesz ma valami, ami tudod így nem illeszkedik bele abba, amit eddig láttunk, de hogy az én nekem azért kevésbé érdekes, mert hogy így ez, mintha minden héten látnál két ilyet, és akkor utána ugye már jövő héten nem fog rá senki emlékezni, mert jövő héten egy másik embert fogsz látni. Hát igen, meg azért van hátránya is, mert ott azt hiszem heti kétszer egy óra orvosi fogadás van, szóval az egy kicsit zavaró lehet, amikor igen. A házadban ott orvosi fogadás van. Főznéd a teát, és igen. Már jönnek be a betegek. Szerintem azt is meg kéne szüntetni azt a pár órányi fogadást, mert azért mégiscsak ne zavarják már a polgármester urat az egészségházban, lakásban. Persze, hát nem lehetne a másik lakásban megcsinálni, amúgy az orvosi vizsgálatokat, ahol ugye nem lakik. Vagy azt kéne, hogy hát sajnos a szomszéd faluba kell menni. Nem tudom, hogy mennek oda át az öregasszonyok, de hát majd megoldják. Ja, hát ez is, mert nagyon néptelenedik el ez a falu. Most miért nem hagyják békén szegény sávot? Gondolta, hogy ott vagyunk itt a világ végén, békén hagynak, de hát jön a hatház, és mindenkit fölkúr. Hát meg lehet, hogy annyira kevesen betegszenek ott meg, hogy így azt is érezte, hogy nem annyira szükséges több ideig egészségházat. Hogy felújították, és üresen áll. És üresen álljon? Hát persze annyi pénzből üresen. Igen. Ez nem lenne szép. Amúgy még nagy kérdés szerintem, hogy a Pista feladta a feladnivalót. Aztán annak nem tudom, hogy miért nem ment utána a hatházi. Az majd a következő nagy kérdés. A hatházinak viszont én nagyon szeretem a videóit, hogy majd szeretném támogatni egy normális mikrofonnal, mert borzalmas minőségűek, és valahogy felvesszük a kapcsolatot, és akkor szerintem közösségi erővel küldünk neki normális kamerát, meg mikrofont. Ha már ennyit használjuk a videóit, akkor ezzel szeretnénk támogatni, mert ez érdemel egy normális mikrofon. Nem is tudom, mivel folytassuk. Az van egy breaking news. Van egy breaking news, amit még neked se raktam be tegnap. Jézusom! De hogy... Freestyloznom kell rá. Szeretnél? Már kiderül, hogy tudok-e. Bölcsész rapper tud-e freestylozni? Ez a nagy kérdés. Figyelj, ez ilyen félrészek freestyle-nál kevés ilyen kellemetlenebb dolgon, nem? Te szoktad gyakran csinálni nem. A félrészek freestyle? És te lehet, hogy tudnál. A teljesen részek freestyle az amúgy kellemetlenebb, de... De te ilyen rapper körökben mozgoksz, ott mindenki freestylezik, nem? Honnan tudod, hogy én milyen körökben mozgok? A kis pribékjeid megfigyelnek, mi? Milyen pribékjeid? Minden tudsz rólam. Rapperek rapperekkel mozognak, nem? De. Funkadelivel, a... mi van még? Dopeman. Dopeman papával. Megbeszéljétek a dolgokat. Most pont azt mondtam le amúgy a Funkadelivel egy ilyen találkozót. Amúgy van, folytatta a Funkadeli azt a izét? A kultúrháborús videóját már? Én úgy tudom, hogy én is benne leszek valamikor, mert egyszer kiírta. Nekem az nagy karrier, egyik legnagyobb karrier achievementem, hogy a Funkadeli tudja, hogy ki vagyok. Igen, de pozitív színben tüntet fel, mert akkor elgondolom. Nem valószínű. Meglepődnék, de hát még bármi kiderülhet. Amúgy most a Funkadelinek repedezik megint a szektája, mert derülnek ki itt az ügyei, meg teljesen ki van. Nem tudom, múltkor láttam egy szép idézetet, hogy most már nem tagdíjat akart, hanem mindenki a fizetése 10%-át. Az kemény. De ilyen két kulcsosba is csinálhatta volna, tudod, hogy aki kurva sokat keres, az akkor fizessen. Mindig megmesélted, hogy tudja, hogy az emberek mennyit keresnek, és hogy mennyit fizetnek, és hogy ez azért. A Hajdú Péterrel kéne beszélgetni, szerintem arról, hogy ki mennyit keres. Úgy nem gondoltál rá, hogy mondjuk ezt is csinálgatod, de hogy majd szektát építs ilyen 10-20 éven belül. Miért spoilerezed el? Szóval történt ez a tüntetés, és akkor ott volt három kérdés, amiről csináltunk egy honlapot, ugye, amit így összeírtunk, hát az a gyermekvédelemmel kapcsolatban. Ott ugye van a 3kérdés.hu, és nagy büszkeségemre a kérdések, amit itt leírogattunk, azt feltették Orbán Viktornak, úgyhogy kíváncsiak, hogy mit válaszolnak. Én is. Mert ilyen nem volt, hogy írtam kérdéseket, és aztán Orbán Viktor meg válaszolt. Van. Tehát én büszke vagyok, hogy eljutott odáig. Túl rövid a videó, hogy itt félek, hogy nem lesz a legnagyobb kifejtendő válasz, de hát én azért bízok benne, hogy valamit válaszol Orbán. Lássuk. Mit fog tenni a kormány azért, hogy minden gyermek emberhez méltó körülmények közt nőhessen fel? Mit fog tenni a kormány azért, hogy minden gyermek minőségi... Tudtam volna, hogy felteszik Orbánnak, és akkor kicsit még gondolkozok a megfogalmazáson. Csak sietni kell. Amúgy meg miért nem említi a nevedet? Hát nem nincs névszint hozzám kötve. Együtt nyomtuk. Csak inkább a beszédét, én meg ezt a három kérdés. Igazából mindegy, az a lényeg, hogy a kérdés elhangzik. Lehet, hogy Vitya azt mondja, hogy hát ezt tudom, minden rendben. Jól van ez így esek kérdése, ugye? Hát őket szeretem. Az életre felkészítő oktatást kapjon. És mit fog tenni a kormány azért, hogy minden gyermek bizalommal fordulhasson valakihez, ha bántják? Miniszterelnök úr, ezt a három kérdést 10 nappal ezelőtt 150 ezer ember kérdezte magától. Itt a lehetőség, hogy válaszolja. Vicsa! Nyomod, Vicsa! Tisztelt képviselőtársam, azt javaslom, hogy tekintse át azokat az intézkedéseket, amelyek a büntetőjog területén túl 2010 óta ebben az ügyben születtek. Ezt neked javasolja, vagy hát nektek javasolja most igazából, ugye? Mert úgy vett, hogy hozzád beszél. Szóval 2010 óta megszűntek ezek a problémák? Hát gondolom azért kérdeztétek meg ezeket a dolgokat, mert nincsenek, és nem relevánsak. Hát lehet, akkor jobban utána kellett volna néznem. Megvédelmi rendszer ma sokkal erősebb, mint amilyen 2010-ben volt. Már csak azért is, mert azt az 500 bűnözőt, akiket önök engedtek, hogy kint járkáljanak szabadon, azokat mi bezártuk. A Gyurcsányt például. Jó, de aztán valakit kiengedtek utólag. Még van 20 másodperc, hogy válaszoljon erre a három kérdésre, én azért reménykedek. Négyszer akkora költségvetési támogatással működtetjük most, mint ahogy önök tették. A fizetések nem mondom, hogy jók, de jóval magasabbak, mint az önök idején voltak. És biztosak lehetnek abban, hogyha Magyarországon szülők és gyerekek valakiben megbízhatnak, az nem a pedofilokat rejtegető baloldal, hanem mi vagyunk. Köszönöm, megtisztelő figyelmet. De hogy az hogy érti, hogy mint amikor önök voltak, hogy a Momentum már volt kormányon, csak én lemaradtam valamivel, vagy hát így itt az egész? Mindig mindent egy kalap alá vesz, az ellenzék. Hát. Elégedett vagy, Ádám? Nem, Vitya, nem igaz, hát ez miért kell úgy csinálni, mint a minden rendben lenne? Ez a legnagyobb pofánverés a mai a gyerekeknek szerintem, hogy úgy csinálunk, mint a minden rendben lenne. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy ó, bazd meg, jó, hogy tényleg vannak problémák, elismerem, akkor ezt meg ezt fogjuk csinálni, de az, hogy most a Gyurcsány mit csinált, már megint a fasz ki van veled. Hát igen, meg hogy az is érdekes narratíva, hogy úgy válaszolta, mit fognak tenni kérdésre, igen. Hogy mit tettek már meg. Direkt így fogalmaztam, hogy kifejtendő választ kelljen adnia, nem lehet azt, hogy igen, nem meg, hanem valami kifejtés legyen, és direkt nem követelés, hanem hogy feltételezi a kérdés, hogy valamit csinálni kell. De hát úgy látszik, hogy akárhogy fogalmazok, ez nem sikerült. Mindegy, én megpróbáltam megkérdezni Vityát, ez jött ki belőle. Én nekem eszembe jutom úgy erről, még a régi Indexen volt egy ilyen cikk, hogy ha egy kérdésed lehetne Orbán Viktorhoz, akkor az mi lenne? És a legtöbbet lájkolt komment az volt, hogy fej vagy gyomor. Nem, amúgy tényleg nem szép. Fej vagy írás, de nem azt akarták én? Ne, de lehet amúgy autokorrekt. Viszont az amúgy ilyen kezdésnek nem rossz. Ja, ja. Hogy a terápián se első alkalommal kell ugye azonnal megfejtened minden igen. traumádat, hanem milyen majd a további alkalmakra, most már tudod, hogy hogy kell kérdezni akkor. Mindegy, Vicsa, még beszélgetünk majd, ne aggódj, biztos az van, hogy nagyon készülnek valami nagyon jó intézkedésekkel. De még erre visszatérve, ha már... Valakinek még kérdés lenne, hogy az Index az átvette már a, hogy mondjam, a kormány oldal, akkor készült egy cikk tegnap, így felmentem a címlapra, gyűjtöttem a híreket, és ez volt a címlapon, ez a cikk, címlapon, majd mindjárt meglátjátok, hogy milyen színvonalas ez az egész írás. De úgy, bocs, csak, hogy annyira nem rossz, amúgy már ott van, hogy hova, mondjuk most már ugye nem lehet küldeni konkrétan erre az ügyre, de hogy ott a reklám. Igen. Egy QR kóddal, tehát én most nem értem, hogy ezt miért mondod, tehát ők segítik az ügyeteket. Legalább annyi, ennyi pozitív elmondható róla. Csak érdekesek ezek a véleménycikkek, amik mindig le van írva, hogy ez nem a Index véleménye, de hogy így ezt elolvastam, ezt a véleménycikket, hogy na, mi, hamarosan itthon is a zenészek döntik majd el, ki kerül kormányra. Na, örülném, mi? Ezt... Igen. Hát azért hívtál a Marcit tegnap, most meg engem, hogy, igen. hogy validáld magad. Meg hát ugye te, erről beszéltünk, hogy te is ugye dobos voltál, szóval na nézzük csak végig, hogy ki milyen, a Pottyondi mi játszott, a Gulyás Marci mi játszott. Zsolti, tudom, mi játszott, Furulján. A Csoki basszus gitározik. Na, és ki tudja, hogy a többieknek ugye milyen rejtett skilljei vannak még. Igen, igen. Meglepődnél. Próbálok helyezkedni, hogy amikor majd eldöntitek, hogy ki legyen a kormányon, akkor én is beleszólhassam. Hát a dobos az ugye a háttérben van, tehát csak... De ő adja a ritmus. Igen, igen, tudom. Hát én imádom a dobost. Ő a, hát ő a legfontosabb. Szerintem is. Na nézzük, hogy szerinted is. Mondjuk te nem vagy dobos, hanem te egy ilyen zenész vagy, aki eldönti, hogy ki kerül kormányra hamarosan. Hát meglátjuk. Igen. Na szóval érdekes írást hozott össze. A Bulvársajtóban a jövőkre mi érdekes és fontos a hétköznapi ember számára, hát ebben van már egy kis leereszkedés, úgy érzem. Ott olvastam először, hogy a youtuberek, illetve az influencerek és egy Azaria nevű énekes tüntetésre hívják az embereket. Ez annyira egy Azaria nevű, mint hogyha nem tudná, hogy ki tudod igen, most, így úgy hát tesz, mint hogy az... Nem, vagy még ki is fejt, hogy nem tudja. Ja, igen. Ezzel mindig menőzni kell, hogy nem hát már, hogy ő ugye nem egy hétköznapi igen, ember, most hát. Már ezt is tudjuk, az ő véleménye az pont emiatt tudod, az interneten, sokkal fontosabb, mint ha odaírod, hogy ez ki, ezt nem ismerem, az azt jelenti, hogy te azt te de okos vagy, bazdmeg. Ezeken a földi javakon felül emelkedtél már, hogy ismered azt, amiről írsz. Meg amúgy bocsak, hogy miért van amúgy izében youtuberek meg az influencerek, ez miért idézőjel, hogy, hát mert ilyen... amúgy te nem vagy YouTube, mert... hogy youtuber. Hát ez már úgy kell érteni, hogy kicsit odaköpsz, miközben. Ah, ja, értem. De igaz, hogy a címben még zenészek voltak, nem minden. Korábban nem volt elegük, de most már igen. Ez mondjuk nem igaz, mert korábban is elegünk volt, és ezt szerintem, hogyha nézted a videóinkat, akkor kiderült. De mindegy. Azariát onnan ismerem, hogy miatt egyszer nem tudtam blikket venni. Hoppá, na mi lehetett a történet? Ez lehet, hogy oda ment az Ati, és kibaszta a kezébe. De azért, mert ugye csak egy helyen lehet blikket venni. De amúgy, ha meg nem egy átlagember, akkor miért olvas ilyen szennylapokat, mint nem a blikket? Tudom. Pont azért, hogy megtudja, hogy az átlagember. Hát, igen, hogy a pornépet miért. Elolvassa a kávézójában, és azt mondja, hogy áj, ez a Alekosz, fú, hát nagyon érdekes. Meghallgattam utána egy számát. Hát, mit mondjak? Ilyen is van ezek szerint. Hát ezt mondjuk pont lehet mondani, igen. hogy ha meghallgatott valamit, akkor arról meg lehet állapítani, hogy létezik, szerintem. Na, ez érdekes lesz, gondoltam. Ha ők tüntetésre hívnak, biztos jobban fog működni, mint ha Magyarországra ragyogó ellenzéki pártja, blabla. Talán itthon is el fog jönni olyan világ, mint Amerikában, ahol jól lehet, hogy Taylor Swift énekesnő fog eldönteni, ki lesz a következő államfő. Hát ez szerintem azért kicsit ferdítésnek tűnik nekem. Nem Taylor Swift fogja eldönteni, de Amerikában mindig is jellemző volt, hogy a nem csak most, 20 éve is, hogy az ilyen sztárok meg a celebek kiállnak bizonyos jelöltek már. Persze, mekkora ballé volt abból is, hogy a Kanye a Trumpot támogatta. Hát igen, mondjuk az is sokat elmond, hogy ki támogat. Vagy te ilyen véded még a öreget? A Kanye-t, vagy a Trumpot? A Kanye-t. Én a Trumpot folyton védem. Én nem védem a Kanye-t, én soha nem is védtem a Kanye-t. A Kanye egy tehetséges zenész, és valószínűleg egy komoly neurózis van. Lehet, hogy összefüggés, ez azért kicsit elment ez össze szegénynek. Úgy látszik, hogy ez vigyázni kell. Azariának is vigyázni kell most már, mert ahogy beállsz egy politikus mögé, azonnal elmegy az eszed. Nem, idővel minden rappernek elmegy ez. Hát látod, igen. Itt a Funkadel, itt a Dope Man, itt a Kanye. Amúgy nem ez egy lapon említhető az összes szerintem. Én nekem már az a jó, hogy nekem már elment az eszem, igen. Szóval, hogy most már nem kell félnem. Imádom egyébként, micsoda nő, micsoda alkotó, és a Biden támogatja, blablabla, bla, bla. Vajon mennyi szavazatot tudna hozni Azaria? Mondjuk arra nem szól itt, hogy nem egy ellenzéki párt, vagy egy... Szóval nem lehet összehasonlítani, itt egy ügy mellett volt kiállás, nem egy, hogy mondjam, hogy kire szavaz. Hát igen, folyamatosan megy ez a csúsztatás. Mármint, hogy ez ad egy kicsit ugyanaz, mint a Orbán egy kalapba rakta a Momentumot az MSZP-vel mondjuk, hogy ugyanúgy a ti ügyeteket is összemossák ezzel. Ja. Folyamatosan rosszul van leírva az Azaria, de hát ez mindegy. Nem futhat. Hát, hogy ezzel is bebizonyítsa, igen, hogy ő nem tudja, hogy ő nem ismeri. Németországban már ott van Amerika, egy youtuber, valaki, igen, volt egy youtuber, aki beállt egy párt ellen, és aztán tönkrement benne az a youtuber is, de hogy ennek sincs semmi köze ez, de így próbálja ide keverni, hogy oké, hogy ott a Németországban az a youtuberrel mi lett, aki beállt egy párt mellé. De lehet, hogy tévedek, és tényleg zenészek, művészek és youtuberek tudnak valamit a világról, amit mások butább, kevésbé jó lelkű emberek nem tudnak. Igen, és amúgy ez tök jól illik ebbe a narratívába, hogy ő ugye rögtön az elején mindenki fölé emelte magát, és akkor most meg titeket vegzál azzal, hogy ti miért tudnátok többet a világról. Pedig hát ő ugye többet tud, mert ő nem tudja azt, ami az átlag embereknek. De közben Blikket vesz. Pont azért, hogy megtudja. Te veszel Blikket, Ádám, hogy tudtok, hogy azt is nem, tud. Igazad van, nem veszek. Na. Mondjuk az, hogy kiállsz a mellett, hogy a gyermekvédelemet meg kicsit reformra szorul, ahhoz talán nem kell ilyen zseninek lenni, de úgy látszik, hogy itt nem tudják ezt értelmezni ebbe a koordinátorrendszerbe. Nemrég több mint 1000 svéd zenész követelte Izrael kizárását az Eurovision zeneverseny, oké. Okay. De vissza a budapesti tüntetéshez. A véletlen úgy hozta, hogy ez is, mint a Rezó fellépése, röviddel az európai választások előtt történt, és a véletlen úgy hozta, hogy bár független influencerek voltak a szervezők, a hang nem nagyon hasonlított egy ellenzéki tüntetéshez. Most az, hogy mikor derült ki ez a balhé, szerintem Orbánék se így tervezték, hogy most a választások előtt derül ki a csúnya dolog, amit csináltak. Ezt talán ezt ránk fogni, hogy mintha nem is lett volna semmi köze ez a gyermekvédelmi balhénak ahhoz, hogy kiderült, hogy egy pedofil segítőt engedtek szabadon. Direkt ilyenkorra tettük amúgy, igen. Igen, az, hogy ellenzéki tüntetés, ez meg hát most mit lehet mondani? A döntéshozó az a kormány. Kit lehet kritizálni az ügyben? Nyilván Gyurcsányt, de hát most azzal már sokra nem megyünk. De ugye Orbán megcsinálta helyetted is, hogy a Gyurcsány kritizálta ezzel kapcsolatban, úgyhogy nektek ezt már nem kellett. Hát ez meg a másik, igen. És ezért több jól ismert alkotó mégsem akart részt venni az eseményen. Hát igen, ezt kell kiemelni, nem azt, akik részt vettek. Ők szívesen támogatták volna a tüntetést, apropóját, de úgy érezték, itt már politizálás lesz. Szóval itt a Tóth Gabira gondol, milyen vannak a rappesnek, te ismered biztos. Melyiknek? Curtis. Erre a kettőre ő támogatott gond. Titeket, de utána nem jött el a rendezvényre. Nem, utána nem támogatott, azt mondta, hogy nem is akart támogatni, és utána azt mondta, hogy nem politizál, és másnap elment a Fidesz gyűlés. Ja, mindegy, ez egy egyenes gerincű dolog, hogy Ján Curtis ugye erről lehet ismerni. Igen. Na, hát az a lényeg, hogy itt ezt nagyon kifogásolja. Sajtóban követtem, hogy utána mi történt. Egyes szervezők a civil életben alkotók hirtelen olyan hangnemben kezdtek beszélni, mintha valami népbíróságnak a tagjai lennének. Nem tudom, mire utal amúgy. Azokat vádolták, akik nem csatlakoztak a kezdeményezésükhöz. És ráadásul meg is mondták, hogy miért. Legalább befogták volna a szájukat, hogy merészelik ezek. Ők rossz emberek. Lenne egy javaslatom, legyen mindenkinek véleménye szabad, és ezt tartsuk tiszteletben. Amúgy ez egy jó javaslat szerintem. Igen, de úgy látszik, hogy nekünk nem lehet véleményünk, mert akkor itt el leszünk küldve. Hát de lehet, csak a ti véleményetekre is érkezik egy vélemény. Érdekes. Nem kell megsértődni mindenen, Ádám. Nem, csak érdekes ez, hogy mit szűrt. Mindig érdekes megnézni, hogy a kormánypárt mit szűr le ebből, vagy hogy próbálja. Ez egy véleménycikk, ahol a vélemény fele nincs alátámasztva, vagy valami kamu van idehozva, vagy valami hülyeség, vagy még leírni se tudják a nevét az emberek. Szóval ez nagyon vicces, de hogy amúgy ez a MCC médiaiskola vezetője, úgyhogy annyira nem lepődött. Az mi? De az nem a megafonos. Nem, az Corvinus. Igen, a Corvinus kollégium, tudod, ahol a fideszeseket képzik. Hát, micsoda meglepetés, hogy pont ő írta. Mindegy, az a lényeg, hogy érdekesnek találom ezt a cikket. És közben az amúgy validálja őt, hogy a német, osztrák és svájci sajtóban is publikált, tehát az ő véleménye ismét csak kiderült, igen, hogy fontosabb, mint a 150 ezer emberé, aki megmozdul. Hát igen, miért, mikor publikált utána jár a svájci sajtó? Hát én soha nem publikáltam, és kérdezzük meg azt a 150 ezer embert is, aki ott volt, hogy ők mikor publikáltak már. Amúgy legyen véleményük, aranyos, hogy van véleményük, de közben amíg nem publikálnak a svájci sajtóban, addig mindegy. Na jó, ezt már bemondtuk mondjuk. Igazából vannak ilyen kis híreink, hogy van új, hogy mondjuk köztársasági elnökünk, de hát... Hát ez amúgy... Oké. Okay. Hát mindenki tudta, hogy lesz, nem? Hogy ez azért nem meglepő. Mostanat ő fogja aláírni, amit eléraknak. Most ebből több dolgot kár lesz ülni, szerintem ez egy ilyen hír. De hogy még a Bencsik is megszakértette itt a dolgokat, ezt azért az elején bemondtuk, szóval gondoltam, hogy érdemes kitörni, úgyhogy az egész azt jelenti, hogy Bencsik azt mondta, hogy az egész pedofil ügy az egy műbalhé volt, szóval... Hát. Mondjuk ő híresen okos hozzászólásokat szokott mindenhez fűzni. Ő a logikus érvelésnek amúgy így a megtestesítője minden esetben. Arra emlékszem, amikor vitte a focilabdát, és azon mutatta, hogy az Amazonas mekkora terület a föld fölül, ilyeneket szokott. De hát amúgy még jó, hogy egy focilabdán mutatta meg ezt. Itt besatíroztam. Tulajdonképpen egy cikkely, de inkább egy kisebbik cikkelynyi terület az, ami a brazil esőerdő, őserdő. Ennek egy kicsi része az, ami most ég, de azért még akad egy pár négyzetkilométer a Föld golyóbison, ami nem tartozik Brazíliához. Mutatok valamit, figyelj! András, hoztam egy labdát, igen! Földgöm nem volt? Nem hiszem. Meg hát azon nem lehet olyan jól megmutatni az Amazonas-t. Meg azon nem találtam volna, meg lehet. Jó, de az a lényeg, hogy baloldal hibája az egész. Na ne idegesíts föl! Újfent meghirdette a szuperbaloldali összefogást, ilyen nem volt szerintem, de... És annak érdekében használta fel ezt az egész pedofil balhét, műbalhét. Mert ez egy műbalhé. De ez a Gyurcsány volt, ugye? Jól látom. Okay. Gyurcsány Ferenc szombati évértékelőjéről is beszéltek a Hír TV-n. Tehát, hogy Bencsik András a Gyurcsányról mondja. De hát az már a lemondás után volt, szóval... Ja, semmi, csak hogy fontosnak gondoltam idecitálni, hogy a Gyurcsányról van szó, hogy ez megmaradjon mindenkinek. Először a Gyurcsány megcsinálja a műbalhét, és már előtt egy héttel lemondott. Lehet, hogy ő írta alá amúgy ezt az egész, beosont éjszaka, és aláírta, hogy utána műbalé legyen, és ti meg tüntethessetek. Hát pont az LP választások előtt. Hát na? Pont akkor. De amúgy tényleg érdekes, hogyha már tényleg lemond három ember lemondott azóta, akkor azért nehéz azt mondani, hogy műbalé, nem? Vagy ő akkora tagadásban van, hogyha itt a Orbán Viktor személyesen ostorozna gyereket, akkor is azt mondja, hogy hát azért ez egy műbalé, hát most azért nehogy már egy ostorcsapástól itt őt régen rendesen verték a CIA, hát most nehogy már gyerekeknek az ostorcsapással baja legyen. Hát figyelj, nehéz ezt így összerakni, de a Bencsik Andrásnak sikerült. Tehát, hogy ebből látszik, hogy ő azért egy tehetséges. Még az is lehet, hogy Svájcban is publikált már, a svájci lapokban. De szerintem inkább orosz lapokban. Ja, és utána beszélt a Gyurcsányról. És azt mondta róla, hogy ő a legkártékonyabb féreg? Hát azért oda mondta, de aztán azt mondta, hogy azért kikérik a férgek nevében. Azért ez a Hut Gergely, ez egy vicces. Vicces azért figura. Ez egy vicces csávó. Aztán módosított, azt mondta, hogy nem férek, hanem szörnyeteg. Hú, ez szörnyeteget is. És köztünk jár. Igen, köztünk. Ez a durva, hogy most már, érted, összekeveri. Oké, hogy vannak ilyen pedofilok, meg bántalmazók, de a Gyurcsány is köztünk jár. Igen, hát azért ne legyen már ilyen Gyurcsány mosdató rohadék, Ádám, nem hiszem el. Igen, úgyhogy tudjuk, hogy kire kell figyelni. Térjünk rá arra, hogy mi megy a börtönökben. Azért rosszat, mert rapper vagyok, és a rappereket börtönbe szokták zárni. Te már beoltál biztos, nem? Nem. Nem? De te nagyon hihetetlen sztereotíp gondolkodásod. Én egy rapper milyen cikket keresek, kiderül, hogy börtön végre, tudom, miről beszélni. Kiderül, hogy szexista is vagy, akkor hazamegyek. Csalódnom kell, akkor még börtönbe se voltál. Funkadeli vajon volt az már börtönben? Az igazi zenészek azok van. Az Aurélio most jött ki, nem? Az zenész? Nem tudom, az nem a való világban volt? Hát te még lehet zenész. Hát nézd, ha mondasz valakit, aki zenész lett és a való világban volt. Majka! Nem. Egyszer lepiséltem egy fát nagyon éjszakán az András. És ezért börtönbe akartak zárni? Hát megbírságoltak azt hiszem 15 000 forintra. Hát az amúgy tényleg egy lépés a börtöntől tulajdonképpen. Igen, de hogy azt mondták, kedvesen lennők, hogy csak 15 000-re fognak most megbírságolni, de ha román lennék, akkor kiszabnák a maximumot. Szép. Nem volt a román. Igen, szerintem kb. Igen, ennyit tudtam válaszolni. Én ezt nem fizettem be. Nem emlékeztél rá, hogy lehúgyasztod a fel? Nem, csak gondoltam, hogy nem fizetem, nem érnek. És akkor kíváncsi voltam, mi lesz. És elméletileg ez nem Prius meg minden, de hogy a fogdában napi 5 000-et le lehet ülni. De az olyan, mint egy koli, azt mondják, szóval nem, nagyon fura az egész. Gondoltam, hogy kipróbálom. És akkor egyután megjött a izény, hogy mikor kell bemennem. De még akkor a szüleim az voltam bejelentő, úgyhogy anyám befizette, hogy... Azt hittem leült a helyet. Nem, befizette a 15 000-et, hogy el tudjak menni nyaralni, mert szerintem akkor kellett volna leülnöm. De Siófokon is ülette volna pedig amúgy az árkában. Lehet, hogy van valami luxus zárka. Már... Hát mondjuk ez pont nem a luxus zárkákról szól ez a cikk. Hát igen, de lehet, hogy a neresek már csinálnak. Jó, de hogyha valami gond lenne, akkor csináljunk magunk magunknak egy luxus bört. Ez a Pablo Escobarnak a módja amúgy. Én azt hittem, hogy űrhajót építenek, hogy majd a Holdon lehessen újraépíteni a nemzeti együttműködés rendszerét. Ja, úgyhogy végül nem mentem, pedig nagyon kíváncsi voltam, és elterveztem, hogy bemegyek, és akkor majd a teki fogad egy viszkivel, meg egy szivarral, amikor kijövök, de hát sajnos nem mentem be. Azt csináltam volna, hogy bemegyek 3 nap, mert van a fogda, a börtön és a fegyház, és a fogda az a leglazább, a fegyház a legdurvább, utána néztem rendesen. És gondoltam, hogy arra 3 napból írhattam olyan egy könyvet, hogy börtönben az Orbán rendszerben. Az ott volna a címe. Amúgy ez elég jó kis marketing. Igen. Most amúgy én is elgondolkoztam, hogy leugyozzak-e részegen egy fát, és akkor még utána elmondhatom, hogy rapperként börtönbe kerültem, ami hitelesebbé tenne. Az jó lenne. De valami rapper nem ment most börtönbe. Valaki bevallott valamit a Telex Afterben. Ja, igen, Colgate. Colgate így kell hívni? Colgate. Tetszett az a műsor neked? Literálisan kihasználtam a sötétet. Literálisan? Hát amúgy tesó, nem. Igen, de hogy literálisan amúgy két nyelvű C1-es angol nyelvvizsgával rendelkezem. It's very nice to see you. Literálisan. Ja. Mit akartam mondani, bazd meg? Literálisan, ja, de amúgy... Nem néztem még, de így hallottam részleteket. Literálisan kurva jó volt. Kicsit furcsának tűnt a... Érdekesen fogalmaz. Hát már nem érted a fiatalok nyelvét, hát, de ez itt a probléma. Amúgy erre majd visszatérünk, mert tényleg nem értem a fiatalok nyelvét. Múltkor voltam egy boltban, két fiatal mellettem így műzliket izélt, szortírozott, hogy most melyiket vegyék meg, és így felét se értettem. Ja, figyelj, tess, ezt vegyük meg, és így úgy beszéltek, mint hogyha egy öreg ember próbálna fiatalosan beszélni, csak fiatalosak voltak. Ez nagyon-nagyon kínos lehetett. Ilyenkor gyerekeid nem tudnak segíteni amúgy, hogy így lefordítják, hogy mi van. Ők se értik ezt a... Nem tudom. Értettem, csak mindenhova odaraktak, hogy tesó, tes, minden szó végére, meg nagyon érdekes volt. De ezzel nincs baj, tesó. Most mi bajod van nincs vele? Nincs baj, csak úgy éreztem, hogy így beszélnek a fiatalok, vagy azt... Idősek hiszik, hogy így beszélnek a fiatalok. De ez nem szabad így általánosítani. Van, amelyik fiatal így beszél, van, amelyik nem. Van, amelyik svájci lapokban publikál. Hát most miért kell mindent? Jó, én elhiszem, csak úgy éreztem, hogy öreg vagyok. Inkább mondd el, hogy lehet 40 igazolatlan hiányzás leülni. Mert ez egy dolog, hogy te lehugyoztad részegen a fát, és az mondjuk ilyen közszemérem sértés, de hogy 40 igazolatlan hiányzásért. Borsodi faluban lakó 9 gyermekes anya 2 hétre börtönbe került, mert a fiának összegyűlt 40 igazolatlan hiányzás az iskolában. Az anya egyedül nevelte a gyerekeit, és hivatalos értesítőből tudta meg, hogy bár 15 éves gyereke minden nap elindult az iskolába, nem mindig érkezett meg oda. Hugh megismerkedett egy lánya, hát szokásos a nők, bazzeg, mindent elrontanak. Így inkább vele töltötte az idejét. És akkor... Na jó, de a lány anyjának aztán nem kellett leülni, vagy hogy azt nem értem, hogy a lány az már nem iskoláskorú volt, hanem egy ilyen 40-es? Nem tudom, jó kérdés. Az a másik oldalat. Meg hogy miért nem otthon volt és főzött és gyereket szült, hogy hol tudtak megismerkedni? A cigi boltban. Lehet ez a két gyerek volt, akit láttál, nem? Lehet. 100 000 forintos bírságot kapott, nem volt pénze befizetni, és le kellett ülni a büntetést. Amúgy ez is érdekes, hogy bizonyos pénz büntetést nem tudom hány nappal ki lehet váltani, és ezt nem van jobb, benne biztos, ez a legjobb. Szóval most itt van egy anyuka, 100 000-et nem tud befizetni, és akkor be kell mennie 2 hétre. Börtön. Meg ilyenkor miért nem valami közmunka van? Mármint, hogy én azt érezném értelemszerűbbnek a börtönben ugye eltartani, vagy fenntartani az életét annak a személynek, csak plusz pénzbe kerül. Igen, ezért igen. Se értem teljesen, hogy amint értem, hogy ez a büntetés, de hogyha meg mondjuk közmunkát kéne csinálnia, akkor meg legalább valami hasznos dolog történne inkább. Furcsa is, hogy az állam azt mondja, hogy jó, 9 gyerekes anya, egyedül neveli a gyerekeit, 2 hét börtön. Ja. Hát de figyelj, amúgy a gyereke, ugye 15 éves nem járt iskolába, tehát akkor ő tudott vigyázni a többiekre. Biztos majd ez alatt a 2 hét alatt nem tudom, minden rendben volt, de nem tudom ilyenkor mi van. De mindegy, érdekes, hogy Magyarországon szokásos, hogy európai szintén többet használják a börtönt, mint amúgy más országokban, és emiatt itthon erről is szól ez a cikk, hogy nagyon le vannak terhelve a börtönök, és nagyon nagy százaléka, több mint 100%-on üzemel, ami több, mint a maximum. Hát igen, ez a magyar iskoláknál is így van. Mármint, hogy a gyerek, hát nincs elég tanár, és ugye gyerek meg rengeteg van, és hát több van, mint amennyi tanár kéne nagy valószínűséggel. Én voltam olyan osztályban, ahol 36 gyerek volt, meg sőt, talán 38 is volt. Te tanítottál is, vagy csak? Hát a gyakorlat alatt, tehát amíg az egyetemre jártam, ott a gyakorlat alatt tanítottam, és ott volt 36 ember egy osztályban, az teljesen irreális, ez nem lehet elvinni, vagyis hát lehet, úgyhogy tisztelet is azoknak a tanároknak, akik ott dolgoznak, és annyi pénzért belerakják magukat, és megcsinálják. mondják ezt, de most sem akartam eltudni. Ja, nem, amúgy érdekel, hogy milyen tapasztalatod, mert ugyanúgy van egy barátom, hogy ugyanúgy csak a gyakorlatot csinálta meg, és szerette volna a gyerekeket meg tanítani, de a fizetés, a rengeteg adminisztratív munka, meg minden szar elvette a kedvét, és inkább elment, hogy hát nem akart ilyen halni. Ja, hát igen, meg hát, hogy az egész oktatásnak az infrastruktúrája az vállalhatatlan. Tehát, hogy az egy dolog, hogy kevés pénzt keresel, de én nekem a volt gimnáziumomban tanítottam, és hát a tanárok a saját pénzükön nyomtatnak, mert nincsen nyomtató papír, tehát hogy a még pluszba a kevés fizetésedből rá kell költened pénzt arra, hogy normálisan tudj tanítani. Az csak az egyik oldala ennek, hogy nem keresnek jól a tanárok, a másik az az, hogy borzasztó. A legtöbb iskola az nagyon rossz állapotban van, tanszerek alig vannak, tehát hogy én is ilyen pálya el nem kezdő tanár vagyok igazából, nem is pálya elhagyó. De amúgy lett volna kedvet csinálni? Én amúgy nagyon szerettem, meg van egy barátom, aki onnan ismerem, hogy diákom volt, és utána évekig ő vitt engem koncertekre, meg ilyenek, szóval meg így, ha találkozok azokkal a gyerekekkel, akiket tanítottam, így jóba vagyok velük, meg kedveltem őket, amikor tanítottam akkor is, csak hát eléggé lehozza az embert, amit te is mondtál, hogy ezzel a barátoddal, ami történt, ez ugyanezt éltem át én is. Amit az Orbán mondta ugye a videódban, ahol a kérdésekre válaszolt, hogy lehet nem keresnek olyan jól az emberek, de jobban keresnek. Hát jobban keresnek, mert eltelt 15 év. És közben forint az úgy bezuhant, mint az a bicikli út tokajon. Igen. Mindegy, a börtönökben sem túl jó helyzet, itt volt feljelentés, hogy milyen szörnyű állapotok vannak, de aztán volt ilyen sajtótájékoztató, hogy megmutatták, hogy nézd, milyen jók a börtöneink. Ami nehéz, mert ugye nem nagyon tudnak bejutni az emberek ide, hogy riporter, hogy képeket csináljon, csak úgy a szabad idejében egy börtönön. A társadalom meg valamennyire elfordítja a tekintetét erről, mert hát azok bűnözők leszanom, hogy vannak, nem ez a legnagyobb problémánk, amikor a iskolában, meg a kórházakban is hasonló a helyzet, akkor nem a börtön lesz az első. De érdekes, hogy nekem az volt érdekes, hogy egyfelől mindenkit a börtönbe zárnak mindenért, amikor csomó más helyen inkább ugye a közmunkát, meg ilyeneket javasolnák. Meg azt, hogy meg se próbálnak így visszaintegrálni a társadalomba, hanem így kieresztik őket, úgyhogy igazából semmi oktatást nem kapott a börtönben, meg semmi életre felkészítést, akkor egyszerűen ez predesztinálva van, hogy újra bűnözze. Mert egyszerűen nem tud mit csinálni, nem veszik feljekre, nincsen új szkije. Ja, és azt hiszik, hogy ha rosszul érzi magát, attól majd megjavul. Ugye ez az, ami például Svédországban, meg Norvégiában, mivel mindenhol példálóznak itt a jobb oldalon, hogy jaj, mert ott megölöd a gyereket, és akkor luxus hotelnek megfelelő zárkába kerülsz, hogy itt nem ez a kérdés, hanem az, hogy mi segíti jobban egy embernek a felépülését egy ilyen helyzetben, vagy a visszaépülését a társadalomban, és nem valószínű, hogy a sokkal nagyobb büntetés segíti jobban, ugyanúgy, ahogy az oktatásban is a pozitív megerősítést tartják a jobb módszernek, nem azt, hogy körmöst adsz a gyereknek. Ez egy nagyon régóta fennálló probléma, és nyilván nem csak itt Magyarországon amúgy, hogy börtönökből azért, ahogy mondod, kevésbé van az, hogy úgy jönnének ki az emberek, hogy na, akkor ők most elmennek, és azonnal dolgoznak a boltban, vagy legalább valamit tanultak, és kaptak volna valami skillsetet, amivel meg tudnák változtatni az életüket, hanem inkább még rosszabb helyzetben jönnek ki, és még inkább hajlamosak a bűnözésre. Csomóan nem látnak tovább, hogy ő most bűnözött, bűnhődjön, legyen neki rossz, és akkor én hátradőlök, miközben így össztársadalmilag az lenne a célra vezető, hogyha aki kikerül onnan, nem kezd újra bűnözni, azt meg csak úgy lehet elérni, hogyha egy kicsit odafigyeléssel vagyunk, és akkor ha már valaki kijön a börtönből, akkor ne kelljen újra bűnözni, hogy megéljen. Mert az ember túl akar élni, érted? Kijössz, nem kapsz sehol munkát, ezt a közeget ismered, csak mérgesebb lettél börtönben, mert leszartak, és borzalmas körülmények között tartottak, és még mérgesebb vagy a rendszer, mint előtte. Nagyon gyorsan vissza lehet esni ezekbe a helyekbe. Hát mit várnak az emberek, hogy majd tétlenül éjjel halnak az emberek, akik kijönnek a börtönbe? Szóval valahogy ezt lehetne egy okosabban. Persze az is segít, hogy nagyon sok helyen Magyarországon, aki még nem bűnözött, annak is teljesen kilátástalan a helyzete, hogy ilyen mély szegénységbe születik, nem lát a kiutat ebből. Szóval lehet hibáztatni, hogy mondjam, jó körülmények között élő embereknek, hogy hát én nem lettem bűnöző, hát igen, de szörnyű körülmények között nősz fel, éheztek, ahol nincs munka, gyerekként egyszerűen próbál az ember túlélni, és könnyebben megy el ilyen irányba, egy ilyen közegből, és akkor most utána azt mondjuk, hogy jó, hát akkor berakjuk a börtönbe, hát ezt jól megtanulta, csak hát alapvetően ennek a helyzetnek nem kéne előállni egy normális társadalom, hogy a gyerekeknek kötelező legyen, vagy nem kötelező, de hogy eléggé predesztinálva van, hogy milyen irányba menjenek el. Jól megkapják, mert a börtönben tetvek vannak, meg minden, meg egymásra vannak hányva az emberek, és akkor majd jól megtanulják, kijönnek, az jó emberek lesznek. Úgyhogy szerintem így van. De hogy ez, hogy mindenféle szaros pénzbüntetésért is beviszik őket, amikor így is túltereltek a börtönök, tényleg az, hogy egy közmunka meg ilyenek, az hasznos. hasznosabb lenne, vagy valami. De hát biztos jobban tudják ezt is. Viszont akkor még egy politikus ad nekünk tanácsokat, azt mondja Joe Biden, hogy a hosszú házasság titka jó szex. Mit szólsz ehhez? Amúgy ezzel a képpel különösen jó, mert így rögtön el is tudod képzelni, hogy így mi a szitu, nem? Amúgy szerintem a jó szexel azzal a Trump is egyetértene, nem? Voltak ebből jó történetei. Igen. Úgy ilyenkor nem az van, hogy csak muszáj valami olyat mondaniuk, amit így rá lehet írni a címlapokra, hogy a Biden a szexről beszél, és akkor... Most megjelenő könyv szerint Joe Biden, bár az elnökség óta kevesebbet beszél a hálószobai szokásairól, lehet, hogy köze van ahhoz, hogy már 90 éves lassan. Korábban a stábja tagjának ezért elmondta, hogy a felesége legnagyobb bánatára a hosszú és a boldog házasság titka jó szex. Még azt nem értem, hogy a legnagyobb bánatán. Hát már, hogy nem tud jól szexelni a feleség, ja. És ezért rossz a házasságuk. Vagy már a Biden nem tud. De figyelj, igen, azért. Vagy mással szexel a Biden, és emiatt szintén mással jó a házassága. Nem az a legnagyobb baja szerintem, hogy már nem tud szexelni, hanem az, hogy beszélni nem tud. De lehet még szexelni tud. Igen? Hát lehet, nem tudom. Biztos megvannak rá módszerek. Meg kéne kérdeznünk a feleségét, vagy a stábja tagjait. Neki környezetében van. De figyelj, ezt fogadjátok meg. Azt mondta, hogy a jó szex az fontos a hosszú házassághoz. Azt nem mondta, hogy kikivel kell szexelni, nem muszáj a feleségeddel. Hát nem véletlen a stábja mondta, igen, meg neki, ugye, hiszen hát ki tudja, hogy ki volt a stábjában. Az a lényeg, hogy mindenki érezze, hogy ki van elégítve szexuálisan, és akkor utána így a kirakatnak lehet ott nagyon jó házasságot mutatni. Hát amúgy szerintem ez egy bölcs tanács, nézd rá, hogy milyen hogy élvezkedik itt is. Ja, láttam Bidenről ilyen videókat, hogy így mióta politikus, és így már öregnek tűnt a 70-es években is. Már azóta ott van. És gondold el, hogy valamiért 50 éven keresztül küzdesz, és végre eljutsz a csúcsra, mikor már meg vagy a csúcsra kárgyú. Érted az áthallást. De lehet, hogy olyan, mint a Keanu Reeves, csak fordítva, nem? Uh-huh. Hogy ő már öregnek született, és akkor így nem tud megöregedni. Szóval még lehet, hogy tök jó állapotban van a 70-es években. Ő öregnek született? Nem, hanem tudod, ő az, aki nem öregszik. Ja, igen. És vannak ilyen középkori festmények, amiken ott van, és tagadhatatlanul ő az, ő egy vámpír. Viszont a Facebook tartalomcenzúrát vezet majd be, látod? Egy blikket is veszünk itt a blik. De hogy közben ez is egy olyan, hogy így ez kiszámítható nagyon, nem, hogy eddig is volt azért komoly tartalomcenzúra a Metán. Nem hirdethettél meg azért mindent. Hát valamit azért meghirdethetsz, amit nem kéne. De most azt mondta, hogy nagyon-nagyon-nagyon oda fog figyelni. Így azt mondta, hogy esküb az meg olyan geci jó lesz, tényellenőrző, figyelünk az álhírekre meg minden, miközben amúgy éppen be is perelik az EU-t, szóval mindegy, a TikTokkal együtt beperelik az EU-t, de közben azt mondják, hogy minden kurva jó lesz. De közben abból élnek többnyire, például politikai hirdetéseket lehet azért töménytelenül, szóval a megafon az dekes. Aztán fogják szerinted lelőni a megafon? Hát nem, mert tudod, van az a dolog, amit így csinál a megafon, amit tetszik nekik, hogy pénzt adnak. Ja, igen, ezt amúgy általában szeretik mások. Igen, és akkor így már rendben van. Így már nem baj, hogy igen, a megafon is mindenféle állít, amit lehet, hogy fönnakadna egy tényellenőrző szervezetnél, vagy ilyenkor mire fennakad, addigra már mindegy, már mindenkihez eljutott. Ez a Facebook nekem egy kicsit így hát álszent. Ja. Hát nem is néha, hanem állandóan. Igen. Hirdeti a nagy demokráciát, aztán a nagy demokrácia az onnan szól, hogy arról szól, hogy belezár a buborékodba, meg hogy akkor jönnek föl most már csak tartalmak igazából, hogyha fizetsz érte. Tehát te tartalmai csak akkor érnek el embert, hogyha fizetsz érte az ismerőseiden kívül. Azt tudom, hogy a mindenféle honlapnak is meggyűlik a baj, hogy akik mondjuk hírportálok, hogy kb. Fizetniük kell nekik is, hogy elérjen, mert a Facebooknak ugye valamennyire ilyen rengeteg link van ott, amit mindenki megoszt, de közben a Facebook nem szeretné, hogy rákattints, azzal elmész a Facebookról, szóval így próbálják ott tartani az embert minden szarra. Sikerül ott tartani az embereket, csak nem biztos, hogy azt a réteget, aki, hogy mondjam, érdemes. Nem tudom, te használsz Facebookot? Hát mondjuk nekik, azt én használok amúgy, hát inkább a Messengert használom, Facebookot elég ritkán, de hogy itt ugye az a kérdés, hogy kit érdemes ott tartani, hát azokat a hirdetőket érdemes ott tartani, akiknek a hatalmas tőkéjükből van arra pénzük, hogy nagyon sok pénzt elköltsenek. Relatíve most már amúgy rosszul beállítható, vagy hát sokkal kevésbé jó a Facebooknak, meg az egész Metának a hirdetési rendszere, mint amilyen volt mondjuk egy-két évvel ezelőtt, úgyhogy én ennek se értem a... De azért, mert az sok szabályozás miatt? Nem tudom, hogy ezek a szabályozások miatt vannak, de sokkal, amúgy valószínű, de hogy sokkal nehezebb így targetálni. Cserébe ugye az van, hogy mivel nehezebb targetálni, több pénzt költenek el a cégek, mert hogy nem tudnak. Nem a Cambridge botrány miatt? Azt nem tudom. Hát meg most fel kell készülni az AI által generált tartalmakra, ami meg egy külön mókás dolog lesz, amikor még azt azt is bedobják oda. De én néha azt érzem, hogy a Facebook az már menthetetlen. Hát ezt még megcsinom, ez még jobb lesz, de hosszú távon ez már az enyészeti. Vagy valamiért van egy ilyen film. Hát meg szerintem most is azért az Instagramot sokkal többen használják, már nem. Nem vagyok benne biztos, hogy többen használják, mert szerintem nagy tömegek használják a Facebookot külföldön is, de hogy többen, jó kérdés. Azt kéne megnézni, hogy melyikre van több regisztráció amúgy 2024-ben, és akkor kiderülne, hogy melyik mennyire népszerű, de én amúgy azt tippelném, hogy az Instagramot többen használják már, és hogy több időt töltenek átlagosan a felhasználók az Instagramon, mint a Facebookon. Bár ott nem lehet olyan jó komment csatákba belemenni azért, mint Facebookon. Arra nagyon jó a Facebook. Hát figyelj, havonta egy körülbelül, és amiben én is részt veszek, de amúgy így élvezkedni szoktam rajta, már mint így olvasgatom azért, hogy milyen szarral dobálják az emberek egymást. És milyen csatákba mész be? Azt hiszem, nem, te vagy ilyen rap, tudod, igen. Ja. Ez a rappel kapcsolatos, hogy éppen ki a szar, meg igen. Hogy kit kell utálni. Vagy meg mondjuk a Krúbi Valtonos sztoriát, én azt Facebookról értesültem arról az egészről, szóval, hogy ott is volt azért egy ilyen érdekes komment folyam, mondjuk ott pont, hogy nem volt annyira vita, de hogy vannak olyan dolgok, amik szerintem még jól működnek rajta, ezek a csoportok, meg ilyen közösség építésre amúgy, meg közösségek összetartására a Facebook még mindig sokkal előrébb van szerintem, mint akár egy Instagram, akár egy TikTok, szóval... Hát meg az események is ott mennek igazából. Ja, hát igazából máshol nincsenek is események, hanem az kb. Így kisajátította magának a Facebook. Hát azt kéne, hogy valaki megcsinálja, és akkor egyre kevesebb dolog köt már oda. Igazából azt veszem észre, hogy mindegyik ilyen honlap azzal akar ott tartani, hogy a csetet oda rakja, és akkor muszáj ott maradnod, mert ott csetelsz az emberekkel. Hát igen, de hogy ha meg megnézed azt, hogy mennyire inkább már telúról használnak ugye mindent az emberek, ott a Facebooknál nincs összefüggés. Mármint a Messenger-t az külön applikációban használod, most de ugye ott is összerakni megint? Volt valamilyen téma. Én azt nem lehet, tudom, nem csak azt tudom, hogy ugye a Messengeren is tudsz hirdetni. Igazából nekik csak ez a lényeg szerintem, hogy olyan felületet hozzanak létre, amire lehet hirdetést fizetni. Még itt egy Silev-cikket is hoztam neked, bár itt csalódtam, amikor elolvastam, mert kicsit másra gondoltam, hogy másról fog szólni, hogy eltérő generációk, eltérő elvárás, és akkor így semmi értelmes nincs. De igazából az a kérdés vetült fel bennem, hogy ezt azért érzed, hogyha mondjuk egy ilyen idősebb generáció már nem érti annyira a mai világot. Mint amiről beszéltünk az előbb. Igen. Nem? Mint az indexes író. Na, hát mint az indexes író, vagy mint te a boltban, ahol a gyerekek azt mondták, hogy tesó, Munchies vegyed, ne a Kellogg-szot. Ja, én már ott tartok lehet, de hogy van, aki aktívan tesz azért, hogy megértse a következő generációt, és hogy mit lehet csinálni szerintem. Nem hisz, hát max a kutatók, akik kutatják a különböző generációkat, ők nyilván tesznek érte aktívan, de szerintem egy idő után ez tök természetes, hogy elkülönböznek egymással a generációk. Ez szerintem nem volt így 150 évvel ezelőtt se, csak ma a technológia miatt sokkal gyorsabban történik meg ez a folyamat. Nem tudom, én nekem nincs ilyen negatív véleményem arról, mondjuk, hogy a Colgate minden mondatában azt mondja, hogy literálisan, hanem csak látom azt, hogy egyszerűen vannak olyan szakadékok, amiket én már nem feltétlenül tudok megérteni, de az is a véleményem, hogy az ember egy idő után eljut arra a pontra, ahol nem is ez neki a fontos, nem, hanem ahol gyereke van, meg már más dolgokkal foglalkozik, és már másik viszonyrendszerben látja. De honnan tud eldönteni az, amit a literálisan, hogy ez csak ez a fiatal nyomja folyamatosan, vagy minden fiatal, vagy pont ez, akibe belefutottál? Hát többször szembe jön velem. Igen? Mondjuk ez a kifejezés, ez mondjuk többször szembe jön. Nagyon menő, akkor használjuk. Hát figyelj, milyen helyes alkalmazása? Annak, hogy literálisan, hát, amúgy szerintem literálisan bárhova beilleszteted amúgy. De akkor mindent jelent. Igen, ez hát ez olyan tesó, azt is bárhova beilleszteted tesó. Literálisan de bárhova nem az, hogy valamit tesó. Így még ki is akarsz emelni, vagy valamire csak mond. Hát de, mert ugyanúgy, mint egy káromkodás is, tudod, az is sokszor ilyen. Hát ez hogy, az a te generáció, de... Degeneráció mi? Igen, ti káromkodtatok, és ők meg már ilyen szavak. Mi az, hogy nekünk egy a generációnk. Hát igen, de... Hát, de a dalokban amúgy káromkodnak ők is. A Telexnek volt egy ilyen videója, amikor kérdezgették a Szigeten, hogy mit jelent az, hogy slay, meg ilyenek. Én ott éreztem, hogy most már nem biztos, hogy megérteni. De amúgy érdekes, hogy amikor például tanítottam, akkor még nem éreztem ezt a különbséget, hogy így ne tudnék kommunikálni egy gyereke. Hát egy 5 évvel ezelőtt volt, igen. De az is lehet, hogy a tanárok például jobban vágják ezeket a dolgokat, mert ők ugye folyamatosan ott vannak a gyerekek körül, mikor ezt használják. Bár nem ez a tapasztalatom teljesen gimnázium. egyetemisként, hogy ott minden tanár ezt tisztában van ezekkel a dolgokkal. De akkor te így egy idő után azt mondod, hogy ezt el kell engedni, vagy van olyan, valószínűleg, hogyha van gyereked, vagy unokád, akkor egy kicsit az segíthet, hogy egy kicsit nyitottabb legyél. Szerintem az ilyenkor, hogyha figyelsz arra, hogy miket néznek, miket mutatnak, és nyilván ez kétféleképpen lehet hozzáállni, egyfelől az, hogy mindenre ugatsz, hogy úr régen jobb volt, és hogy ez hülyeség, meg ez nem az az igazi, vagy az, hogy tényleg megpróbálsz utána menni dolgoknak, hogy jó, akkor ezt most nyitott szívvel meghallgattam az új igagét, és azt mondom, hogy... Hát meg, hogy az is fontos, hogy milyen szándékkal csinálod ezt, szerintem, hogy te így akarsz kommunikálni, szóval így szeretnél ilyen fiatalos maradni, ami általában ugye a fiataloknak gáz, szóval neked is, gondolom azért mondod, hogy a tanáraidról ez volt a tapasztalatod, mert neked is gáz volt, amikor a tanáraid megpróbáltak nem is coolok lenni, nem? Nem, ha megpróbálsz cool lenni, akkor már nem tudsz cool lenni. Ja, mondjuk ezt a cool szó az már magában nem túl cool. Ja, szóval, hogyha nem próbálsz így te is olyan lenni, meg úgy kommunikálni, csak megérteni, akkor igazából csak passzívan veszel részt benne, azt meg szerintem azért, hogyha sokat vagy ilyen környezetben, ha gyerekeid vannak, ha akár tanár vagy, akkor belelátsz abba, hogy melyik szót mire használják. Literálisan belelátsz, hogy mikor lehet használni ezt a szót, tesó. Nekem nem, sose tetszett ez a szó. Én már 3 éve is hallottam embereket, és akkor is valahogy nem éreztem. Nem, meg úgy nekem így nem jön a számra, nem, tudod, hogy egy idő után az van, szerintem, hogy öregszik az ember, egy idő után nem jönnek már ezek a szavak a szájára, mert az ő, mert mi nem használjuk ezeket a szavakat, mi meg hasonló korú emberekkel beszélgetünk. Szép hangzású szó, nem tudom, hogy... De búzamező. Nekem az a kedvenc szavam. Igen. Búzamező. És ezt felhasználtad már valami szövegben? Nem, ez túl szent hozzá. Igen. Arra emlékszem, hogy volt ilyen felmérés külföldieknek, és azt hiszem azt hozták, hogy a cipőfűző, az volt a kedvenc szavunk. Az is jó. Mondjuk a búzamező meg a cipőfűző összességében nem is áll annyira egymástól távol. Kosztolányi szerint az anya, meg anya, a halál, ezek a szép magyar szava. Édesanya, azt hiszem az a legszebb szó. Igen. Talán. De hát a jelentést is hozzávette, nem? Persze. De úgy az anya, az tényleg egy érdekes szó, hogy ugye az anya, az az anyagból jön, mint a matéria, meg a máter. És ez egy ilyen latin átvétel igazából, és amúgy ez szerintem amúgy tök érdekes, hogy az anyagod az amúgy az anyád, ugye, hiszen belőle vagy. Látszik, hogy te ilyen bölcsész vagy. Kösz. Én okos dolgokat mondasz. Na mindegy, akkor az a lényeg, hogy szerintem ezt el kell majd egyszer engednünk, hogy megértjük a fiatalokat teljesen. De egy nyitott szívvel kell hozzájuk állni, és akkor be kell írni majd a YouTube komment szekcióba, hogy én 70 éves vagyok, de én még így is nagyon szeretem ezt a zenét. Így is megtudom, nem? Hát meg, hogy szerintem nem az a lényeg, hogy őket akarod megérteni, vagy minden szót akarsz, meg akarsz érteni, amit használnak, már egy másik embert megérteni, az sokszor azért nem az, hogy megérted a szavakat, amiket mond, hanem inkább az, hogy megérted a szándékot, ami van a mögött, amit mond. Nyilván, hogyha minden második szó olyan, amit nem értesz, akkor ez egy kicsit nehezebb, de szerintem azért meg lehet érteni azt is, hogyha valaki ilyen szavakat használ, hogy mit szeretne. Literálisan? Igen. Mondjuk lehet amúgy, hogy a gyerekek nem beszélnek így a szüleikkel. Majd ezt te is megtudod egy 10 év múlva, szerintem, hogy... Hát igen, más lesz a menő, más igen, szavak lesznek. Visszajön valami a mi korosztályunkból. Nem, azok, ezek nincs, hogy így visszajönnek divatba? Mindennél van. A nyelvnél nem tudom, hogy van-e. Lehet, hogy egyszer divatba jön az, hogy ilyen nagyon régiesen beszélnek. Azt még mondják a gyerekek, hogy király, szerinted? Szerintem nem annyira. Nem tudom. Lehet, king. Lehet, azt mondják, hogy king, mert ad így mindent angolul kell. Lehet, hogy úgy mondják, hogy így nem érzik menőnek. Klafa? Nekem van egy feltevésem, hogy ez amúgy az emojikkal is megtörténik, hogy például a sima mosolygós emojit, azt már csak az öreg emberek használják. Hát már ez egy pszichopatát jelent. Igen, amúgy nagyon para. De amúgy anyukám például nagyon vicces, amikor írja, mert ő nem érti, hogy ez egy pszichopatát jelent, hogy ez egy ilyen para, és akkor amikor így írja, hogy mit fog főzni, és így írja egy mosolykát mögé, akkor én őszerezzenek. Na jó, ezt majd megfejtjük 20-30 év múlva, amikor már csak az idősekhez szólunk, mert nem a fiatalok nyelvén, de addig is még azért próbálkozunk átvinni pár dolgot a sok bölcsességünkön. Nagyon örülök, hogy itt voltál. Én is örülök, hogy itt voltam, és köszönöm, hogy jöttem. Gyere máskor is. Így lesz. Én holnap is itt leszek, folytatjuk a hetet, úgyhogy holnap, ha jól van ez így, ismét itt lesz. És ti itt lesztek? Yeah. Ezt kell mondani? Ez nagyon jó.